Bazıları o kadar takılmışlar ki bu Hazreti'ye, radıyallahu anha, aleyhisselama. Allah Resulü hiç Hazreti bilmedi, biliyor musunuz? Ey hadis dininin müntesipleri, bana bir tane sahih hadis getirin içinde Hazreti olan. Olmadı, zayıf getirin. Olmadı, uydurma getirin. Allah Resulü ve sahabe Hazreti demiş olsun. Peki siz kimin sünnetini takip ediyorsunuz? Mangalda kül bırakmıyorsunuz. Kimin sünnetini takip ediyorsunuz? Siz sünnet derken aslında hevanızı, hevesinizi, uydurduğunuz dini takip ediyorsunuz. Bu bir saygı ifadesi gibi anlaşılıyor. Değil aslında özünde. Ben de kullanıyorum. Hakikaten kullanmadığım zaman bazen iyi de hissetmiyorum. Bir alışkanlık, anlatabiliyor muyum? Bir eksiklik hissediyorum. Ama işin özüne bakınca bu bir felsefe ve bu felsefenin Hazreti demek, burada demek. Hazır olan demek. Burada hazır olan. Bunun arkasında da animizm var. Yani ruh tapıcılığı. Ruha tapanların dinine animizm derler. Peki animizm de neden böyle? Zira birini andığınızda onun ruhu hemen oraya gelir, inancı vardır da onun için. Bilmem anlatabildim mi? Ya Hazreti de mi gitti elden diyeceksiniz de, tamam elinizde dursun. Yani dinden çıkmazsınız ama en azından bilin. Ne konuştuğunuzu bilin. Bunun Allah Resulü ile saygıyla hiçbir alakası olmadığını, bir başka din sisteminden koparılıp getirildiğini, ithalat olduğunu bilin yani. Bunu bir saygı ifadesi olarak gördüğünüzde, bunu kullanmayanı bilinçli olduğu için, cahillerden olmadığı için, bildiği için bunu kullanmayı saygısız olarak adlandırıyor. İşte felaket burada. Kime saygılı? Yani bunu bile bile kullanamıyorsunuz artık. O zaman çünkü Allah'a saygınızı kaybediyorsunuz. O zaman Allah'a saygınızı kaybediyorsunuz. Burada değil andığınız işte. Böyle bir şey yok. Bu animistlerin inancı. Bu başka bir din. Dolayısıyla yani bilgi böyle bir şey, bildiğinizde içiniz rahat etmiyor. Yanlışı kullanmaya içiniz rahat etmiyor. Onun için de değerli dostlar, bu anlamda kullanırken nereye dikkat edeceğinizi, nereye bakacağınızı lütfen bilin.